राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 17 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। बदलने वाले के साथ में मिल जाना बंधन है, जो परिवर्तनशील है उनके साथ में मिल जाना बंधन है, जो अपरिवर्तनशील के साथ में मिल जाना मुक्ति है। अपरिवर्तन तो यह आप मन बुद्धि के विषय में कहते हैं या आत्मा के विषय में कहते हैं? आप मैं मानते हो उस विषय, आप जिसको मैं मानते हो मैं हूँ। दूसरा प्रश्न है कि साधक सच्चे हृदय से भगवान की चरण में चरण की शरण ले ली है और मैं को भगवान की चरण में विलीन कर दिया है, बढ़िया बढ़िया। तो भगवान ने हमको स्वीकार कर लिया या नहीं कर लिया क्या पता है हमको? अरे भाई, जो स्वीकार नहीं करते हैं भगवान है ही नहीं ऐसा मानते हैं नास्तिक, बिल्कुल ऐसे नास्तिक को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान का काम है, देखो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन स्वरूप है, तो ब्रह्मा जी को पैदा करना है, विष्णु को सेवा करनी है, शिव को संहार करना है। तो विष्णु भगवान है, उनको मानो मत मानो तिरस्कार करो उम्र भर खंडन करो, वे तो पालन करेंगे ही, वे तो पालन करेंगे, है शक्ति पालन करने वास्ते है। कुत्ते को भी आप मारने लगो तो चिल्लाएगा जोर से, तो लौटी जोर से नहीं मार सकते आप। भगवान कहते मारे कहता है कि मेरी रक्षा हो, रक्षा मैं हूं। एक सज्जन थे, एकादशी का व्रत किया, तो भाई एकादशी का व्रत किया है तो कोई संत आ जाए तो उसको भोजन कराए, कोई ब्राह्मण आ जाए तो भोजन करा, फिर पार ना करो। तो वर्षा वर्ष रही थे, कहा तो एक बूढ़े साधु मिल गए, उनको बुला कर लाया, बुला कर लाया, भोजन ग्रहण बैठे, वो छठ छाड़ने लग गया कि महाराज भगवान ने भोग लगाए नहीं हमने, भगवान क्या होता है, ये तो दूसरी बात है, भगवान कुछ है ही नहीं, वैसे खड़ा बोला है तुम मूर्ख तुम समझ ले पत्थर खेस ले। आकाशवाणी हुई कि बूढ़ा हो गया है, इतना दिन मैं तुझे भोजन कराया, तुम एक दिन में नहीं कर सकता, ऐसे मैंने भक्ति हिलाता है, बूढ़ा हो गया बूढ़ा है, सदा नाचते ही नाचते इसलिए ही नहीं बूढ़ा हो गया, इतना मैं व्यापार में गया ऐसे में तुम नहीं कह सकता। बड़े शर्म तो भगवान वो नहीं मानते, खंडन करते, उनका पालन वैसा का वैसा करते जैसा भक्ति करते। भगवान का भी हुआ जल सबकी दिशा मिटाता है, पापी से पापी की भी दिशा मिटाता है, अन्न पापी से पापी की भूख मिटाता है, वायु सबको स्वास्थ्य देता है, भगवान की जितनी स्थिति है जितनी शक्ति है सब शक्ति संपूर्ण जीवों के लिए है। वे भगवान को माने नहीं माने पर वही नहीं है। क्या भगवान नहीं माने वो तीसरा देगा क्या पैसा देगा क्या भूखा देगा? आप विचार करो खाने का भगवान है ही नहीं। भगवान का मैत्री से मेरी जितनी चीजें बनाई पृथ्वी पर रहने के लिए किसी को मना नहीं है। पापी से पापी दूसरे से जाओ तभी भगवान है नाम उनका। ये मेरा है ये मेरा नहीं है ये वहां है ही नहीं। वो सबका पालन करते संसार मात्र का दूसरे दूसरों का भगवान का काम यही है। माने नहीं माने क्या पृथ्वी पर सब भगवान ही भगत है उनके पास में सब है। पृथ्वी स्थान दे रही है स्वास्थ्य लेने को वायु तैयार है भूख मिटाने आने तैयार है प्यास मिटाने दर्द तैयार है सबको हवा देने के लिए स्वास्थ्य लेने के लिए वायु तैयार है। भगवान की चीज बनाई हुई पापी हो पुण्यात्मा हो कुसुख हो दुखी हो खराब हो अच्छा हो पापी सबके लिए समान देती है। ऐसे नहीं संत महात्मा हो तुम सहायता करे दूसरी सहायता न करे ऐसा तो सबके लिए है। भगवान मानो और मत मानो उनका विचार है कि भगवान को खंडन कर देंगे दुनिया में कोई नहीं माना है ऐसा विचार है। वैसा वैसा पालन करते जैसे भगवान या भक्त का पालन करे वैसा वैसे पालन कोई फर्क नहीं देखा फर्क इसे प्यास नहीं था भगवान प्यास नहीं बुझे क्या करो आप जी सकते हो गया सब मौत और खाना नहीं करता है मन नहीं करता है मेरे को मानता है नहीं मानता है रेखा ही नहीं है रेखा ही किंचित मात्र सबका पालन करते हैं। भगवान के लिए भक्तों के लिए हे तू रहित जगत जुगो पुकारी तुम तुम्हारे सेवक बिना ही तू पुकार करते वे माने न माने अच्छा माने बुरा माने महान दुष्ट हो रोजीना काटना सभी काटना है बकरिया काटे उनका एक हाथ खराब हो गया काटते काटते तो हाथ में छुरी बांध गए वो काटे छुरी आता है महाराज आपके मन में भी कोई बात आई उसको भी जानते है एकदम सच्ची बात है एकदम सच्ची बात है आश्चर्य आता है राम राम राम आपके मन में भी खराब है बात उसको जानते हैं भीतर से सुनते हैं आपकी भाव सब सबके जीवों की ऐसा सब आदि जीव है जो दूर भी सुधी है जो देश नेता भी नहीं थी उन जीवों का पालन करते हैं। एक दिन सफल करते तो रुक्मिणी जी ने क्या एक खीड़ी को ला करके डब्बी में रखी बंद कर देगा तुझे पूछा दे दिया मैंने सबको भोजन दे दिया सबको दे दिया डब्बी खोल चावल बंद कर दो फिर तरफ बंदी बंद कर दी कैसे कैसे देंगे तो बंद तो कर दिया मैं चावल पड़ गया ऐसी कोई जान नहीं सकता कितनी अलौक शक्ति है जान नहीं सकता हमारी बुद्धि पहुंचते नहीं एकदम पक्की बात है सच्ची बात है एकदम पक्की एकदम। तो प्रभु का भगत हो वो कोई होगा क्षमा देते सेवा करते। इस वास्ते भगवान जिसके मालिक है जो भगवान का हो गया है, निज प्रभु मैं देख रहे जगत काशन करें विरोध किसी विरोध मेरे बोलो ऐसे भगवान अरुण दयाल न त्वत्समोस्ते अध्याय में आता है कि आपके समान भी कोई नहीं है, अति कैसे होगा। बहुत विलक्षण है, हमें तो आश्चर्य आता है। आज हम बातें करते हैं पर जानते नहीं है, सब जानते हैं, कण कण की बात जानते सब आप है। दो योगी बताए इंद्रान योगी युक्त योगी, एक इंद्रान योगी होता है युक्त योगी है, तो भगवान युक्त योगी है। इंद्रान योगी जो है जो दृष्टि देकर देखे तो वो जान जाए, वो इंद्रान योगी होता है। ए भक्त युक्त योगी है, कोई दृष्टि दे न दे आप ही जानते बिना ख्याल किए, ख्याल ही नहीं करते जानते युजान योगी होते तो होते होते खास आता है। तो भगवान के अंजान कोई है ही नहीं, ऐसे अवगुण उतार जब सहना जा सन्मुख हो मोई जब जब जीव जब जब जन्म कोटि अग्नि तब सन्मुख हो जीव हो जब जन्म कोटि अग्नि तब करो जन्मों के पाप न सोच रहे सन्मुख हो जाए भगवान के। हम क्या कर सकते हैं, क्या जानते हैं। वो उपनिषद हम कथा आती है भगवान एकदम प्रकट हो गए तो वो अश्वागम विजय अश्वागम विजय हमारी विजय हो हमारी विजय हो ऐसा करते थे। तो यक्ष प्रकट हुए प्रकट हुए तो भगवान जी देखो कौन है हो गई फिर वो तो वायु देवता गए तो पूछे तुम कौन हो मातृश्वा वायु देवता हो मैं संसार उड़ा दूसरे त्रिवेदर दिया उड़ाओ चुप आ गया भाई कौन है मैंने पता नहीं जाएगा अग्निदेव का मैं जाऊंगा देव गया कौन रहा हम वैश्वान हुआ विश्वास अग्नि हूँ अग्नि सब संसार को भस्म कर सकता हूँ तेरे घर इसको भस्म करो जोर लगा लिया गर्मी नहीं कोई गर्मी नहीं हो गर्मी कोई चुपचाप आगे मैं जान सही था इधर से देता गया जल गया जल दे चल तो वो दूसरे साल हो तेरी तो बड़े है वही आ गया कि क्या है हम तो जानते नहीं है। फिर प्रकट हुआ वह हेमवती गंगा जी प्रकट हुई कि ये परमात्मा है आर्य समाज पूर्ति नहीं मानते इसको कुछ मानते अभेद में क्या को मानते आर्य समाज नहीं मानते बात तो भगवान की ऐसी शक्ति न समझते भगवान के समान भी कोई नहीं है अधिक कहां से होगा। कण कण की बात जान देश कण कण की जिनका कीर्तन करते हैं वो परमात्मा जिनके नाम कीर्तन करते हैं तो मेरे मन में ही लोग अपने अपने मत प्रकार करते कोई कुछ करे कोई कुछ करे भगवान में लग जाओ सच्ची बात आई है भगवान में लग जाओ सब काम ठीक हो जा सब काम ठीक हो जाएगा, सब लोग और परलोक सब ठीक हो जाएगा। पटा दिन जैसे बड़े भारी है, सब हल हो जाएगा। तो हमने ये समझ लिया कि और काम ठीक है, सबसे बढ़िया काम है भगवान में जाए।